Sot hapet sezoni gjuetis e lepujve. Me qindra gjuetar kanë vërshuar në rrugët e fshatit. O, zot, sa i lumtur jam që jetoj në qytet ku ka siguri. Dikush mund të vritej atje në fshat, me gjitha ato të shtën apushtë. Taksi! Një dy gjirore dhe qark parkot, mik. Në regull, Bugsy, mbathja! Nuk e kam problem të abim gjiron bashk, por jo dhe me gjithë këto roba. Me gjithë atë... Ndalo aty ku je, lepur. Çfarë di ti? Konjon? O, di shumë gjëra. 2 dhe 2 bën 4. Carson është kryet qyteti i Nevadës. George Washington është presidenti i parë. Pusha. Ky djalë dit ka shumë gjëra, Maxi. I bëjmë një shëtitje. Dakord, shef. Shëtitje? Unë i adhuroj shëtitjet, veçanërisht një ditë të bukur pranvere. Nuk ka gjë më të mirë për të qetësuar se sa një shëtitje me makinë përmes rrugëve të gjarpëruara dhe të gjelbra. Qepe! Ta qep? E pse? Ti nuk mendon se unë jam një tip që flas shumë, apo jo? Ka njerëz që nuk din të pushojnë, kur më thonë të pushoj, unë pusho... Qepe! Ose do të ta qepu unë. Hej, Maxi! A mund të ndalosh të lutem nëse shikon të një pikë karburanti të pastër? Më duhet një monedh, faleminderit. Alo, policia? Jam e grabicit e bankës. Jemi në autostradën 55. Drejt perëndimit! Ngasim një makina Akme model 52 me 8 cilindra. Me valvul sipër! Makina ka targën e Kalifornis! Operatori! U shkëput dhe kjo e malkuar linjë. Oh. Forca, lepur! Dil jashtë dhe shikon nëse rruga është e lirë apo jo! Në regull, shef! Mirë! Mund të kaloni! Hej, po sigur të bëjmë një pushim për trek? Vazhdo punën, lepur! Ashtu, vazhdo të punosh! Qepe! Qfar bëra, shef? Të thasht të qepesh gojen! Si urdhron, shef! Jakuba Hemarova, po më ngon një gomë, kam frikë se ngecëm këtu. Ne nuk kemi ngecur, lepur. Ti ke ngecur. Po, ne nuk kemi ngecur. Qepe gojen. Hej, Maxi, kalojmë nga rruga piktoreske. Maxi, qoje këtë lepur në dhomën tjetër dhe tregoja se si përdoret kjo. Dakord, shef. Në regull, Maxi, ma jep mua pra. Ma jep mua, ti e dëgjove si shta shefi. Ma jep mua të tani. Në regull, por... Tani, po. E lasht të mbante, shef, si që më the ti. Sporu! Mendoj se do të merem vetë me atë lepurin mistrec. Në regull, Clancy, merë një djemë dhe rethoni shtëpin. Quna, politët! Më fshi, shpejt, më fshi, ku të futëm? Shpejt! Po! Më fshi edhe mua, më fshi! Nuk është e drejt, duhet të më fshesh edhe mua! Të vetë jem në andër, nuk mund jetë ka qelet. E për mirë, fshiu, këtu, shpejt! Dhe mos lëvizni deri sa t'ju them unë. Në regull, hapeni derën, jemi policia. Në regull, ku është Roki, ku është Gjeo? A i nuk është brenda në sobë. Oho, që nga fshur të kajo sobë, ha? Shikotani, atë të hapja gazin unë nëse Roki do t'isha aty brenda? Edhe mundet, lepur, edhe mundet. A do të mundja të lidhja një shkrepse të ndezur nëse shoku im do t'isha aty? Në regull, lepur, ma binde, unë do t'a kërkoj Roki në për qytet. Ruka është e lirë, miq, ata ikën. Në regull, Clancy, meri djemë dhe rëthoni shtëpinë. Quna, policët, policët! Hë, po! Hapeni derën, jemi policia! Mirë, lepur, ku është Roki, ku është fshehur? E i nuk është brenda në sobë. Oho, që në ka fshehur në sobë, e? Eh? A do të hapje gazin unë, nëse a i do t'ishte këtu brenda? Edhe mundet, lepur, edhe mundet. Mirë, a do të gjithja një shkrep se të ndezur nëse a i do t'i... A! Jo! Më mërë me lete, e pranoj! Mos e bëj, mos më lërë këtu me ata, të lutë! Më arresto! Alo, ju flet Lepuri Baks, detektiv privat. Ndalje banditësh, arestim zjarvansish, akuzime për gangster, kapës falsifikatorësh, mashtrime të mashtruzve.